آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ آج پھر سینے میں سلگتی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے۔